het, is, het lijkt er wel op dat de politie weer kort in beweging gaat komen. Ik heb het handje. We staan nog redelijk stil.